میں اللہ تعالیٰ اسی نقطے کو بیان فرماتا ہے. الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول من انفسکم تم میں سے عزیزن علیہ گراں گزرتی ہے اس پر وہ چیز جو تم کو مشقت میں ڈالے حریصن علیکم وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے اور ایمان والوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے. پس اگر یہ لوگ منہ پھیر دیں پس آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ تعالی لا الہ الا ہو اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے سب سے پہلے شرک اور کفر کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کیا اور پھر جہاد کا حکم دیا اور اس کے قوانین نازل فرمائے اور پھر یہ بات کہہ دی کہ یہ سب معاملہ دین کے لیے ہے. فین تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین. یہ لوگ مشرک اور کافر اگر کفر شرک سے توبہ کر جائیں ایمان لائیں نماز پڑھنے لگیں زکات دینے لگیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. یہ سب اختلاف اور یہ جہاد یہ دین کے لیے ہے. جہاد میں لڑائی ہوتی ہے سو لڑائی براہ راست نیکی نہیں ہے بالواسطہ نیکی بنتی ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے اقامت دین ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے توحید کا مسئلہ قائم ہوتا ہے. جہاد توحید کو قائم کرنے کے لیے ہے اور ایمان کو اور دین کو قائم کرنے کے لیے ہے اس لیے بالواسطہ یہ نیکی بنتی ہے اور افضل الاعمال بنتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جہاد کے قوانین بیان فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سی باتیں ہیں. نماز کا ذکر ہے زکوٰۃ کا مصارف زکوٰۃ کا اور پھر غزوہ تبوک کا بہت بڑا اہم حصہ اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اور پھر منافقین کی خاص طور پر اللہ نے شدید مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا ہے. مسلمانوں کی جماعتی تنظیم اور مرکزیت کا ذکر فرمایا ہے. مساجد کی حیثیت بیان فرمائی ہے. مسجد ضرار کا حکم بیان فرمایا ہے اور فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کرنے کو افضل الاعمال بیان فرمایا ہے اور اس کے علاوہ جہاد کا فرض عین ہونا بیان فرمایا ہے. بعض حالات میں عام حالات میں فرض کفایہ اور اس کے علاوہ ایمان والوں کے خصائل بیان فرمائے ہیں. کوتاہیاں جن لوگوں سے ہوئی تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان سے سلوک کیا اور پھر ان کو معافی دی اس کا اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ ساری باتیں اس سورہ مبارک میں آ چکی ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ اسی نقطے کو بیان فرماتے ہیں یہ تاکہ یہ سارے دین کی بنیاد تو اسی پر ہے. آخر میں رسالت اور توحید کا بیان فرمایا اللہ نے. سورج میں سارے احکام بیان ہو چکے ہیں. اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے یا انفرادی اصلاح سے تعلق رکھنے والے 129 آیتوں والی یہ سورہ مبارکہ ہے. 16 رکوع ہے اس کے. یہ ساری باتیں اس میں بیان ہو گئی ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رسالت کا بیان کیا ہے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف آپ کی بعض تعریفیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد توحید کا مسئلہ بیان فرمایا اور اس کو بنیاد قرار دیا گیا. بیزاری کا چونکہ اعلان ہو چکا ہے اس صورت کے اندر، کفر اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بیزاری کا اعلان، جہاد کا حکم اور اس کی تعلیم اور اس کے قوانین بیان ہو چکے ہیں، تو اب اس سلسلے میں نبی کی رسالت جو کہ ایمان کا جز ہے اس کے بارے میں بھی خبردار کر دیا گیا. نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے ذریعے یہ پروگرام ملتا ہے. قرآن کریم کا پروگرام جس ہستی اور ذات مبارکہ کے ذریعے ملتا ہے، اس کی تعریف اور اس کے اوصاف بھی بیان فرما دیے گئے، تاکہ کسی قسم کا کسی کو شک شبہ نہ رہے، تردد نہ رہے رسالت کے بارے میں. سو ارشاد ہوتا ہے لقد جاکم، البتہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسول، اے رسول. نکرہ ہے، یہ نکرہ تعظیم کے لیے، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا رسول، اللہ نے اس کی بڑی عظمت اور بڑی شان بنائی ہے. عظیم المرتبت رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اور من انفسکم، وہ تمہارے نفسوں سے ہے، یعنی تمہاری جنس سے ہے، جن سے بشر سے ہے، وہ انسانوں میں سے ہے. وہ یہ بھی بشریت رسول کا بھی اقرار ضروری ہے کہ تمام اللہ کے رسول جو انسانوں کی طرف آئے وہ بشر تھے، انسان تھے، لیکن کامل درجے کے انسان تھے. اللہ نے ان کے اندر اخلاق اور اعمال کا انتہائی کمال رکھا اور نمونہ بنا دیا ان کو، تمام لوگوں کے لیے ان جیسے ہی کام کرو، ان جیسے ہی حیثیت اختیار کرو. تو تمہارے نفسوں میں سے ہے، نفسوں سے تمہاری جنس مراد ہے، جن سے بشر، نوع بشر میں سے ہے، کوئی اور جنس نہیں ہے. کوئی اور جنس ہوتی تو مجھ سے استفادہ آسانی سے نہ کر سکتے. جنات سے آسانی سے استفادہ نہیں ہو سکتا، نہ ملائکہ سے انسان آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں، دہشت ہوتی ہے اور ان کو برداشت نہیں کر سکتے انسان. تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جن سے انسان، جن سے بشر میں سے ایک عظیم المرتبت رسول بھیجا ہے، تاکہ تم آسانی سے اس سے فائدہ اٹھا سکو، اس کی اقتداء کر سکو، اس کا اتباع کر سکو، اس کے قریب ہو سکو، اور پھر اس سے تعلیم اور تربیت حاصل کر سکو. تو من انفسہم، تم میں سے، ہر جگہ قرآن میں یہ ہے منکم، تم میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہارے قبیلے میں سے ہیں. اب جن سے یہ عربی زبان میں خطاب ہو رہا ہے، عرب ہیں اور قریش مکہ ہیں، انہی کے خاندان کا آدمی، جس کو تم پہچانتے ہو، اس کا حسب اور نسب تم جانتے ہو کہ بڑے شریف حسب اور نسب والا ہے وہ شخص، خاندان کو جانتے ہو، اس کے قبیلے کو جانتے ہو، اس کے ماں باپ کو تم پہچانتے ہو، وہ کون تھے، کیسے تھے. یہ من انفسکم کے اندر ساری بات اور حقیقت سمجھائی گئی ہے. دوسری جگہ فیکم کا لفظ آتا ہے، کہیں تمہارے اندر، کہیں فرمایا منکم، تم میں سے، باہر کی جنس کا نہیں ہے، تمہاری جنس کا وہ فرد ہے. سو یہ بھی اس کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بناتا ہے اور وحی الہی نازل فرما کر ان کے مرتبے کو بہت بلند فرما دیتا، غلطیوں سے پاک رکھتا ہے ان کو، گارنٹی حاصل ہوتی ہے ان کو کہ نبی سے غلطی نہیں سرزد ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. اگر معمولی سی لغزش بھی اگر کسی وقت سرزد ہو جائے، فوراً گرفت ہو جاتی ہے اور فوراً اس کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے، اور اس کی اصلاح کی جاتی ہے. انبیاء کی تربیت کمال درجے کی ہوتی ہے، شروع سے لے کر، پیدائش سے لے کر انتہا تک کمال درجے کی تربیت اللہ تعالیٰ ان کی فرماتا ہے. تو من انفسہم، تم میں سے، تو باہر کی جنس کا نہیں، کوئی دوسری جنس کا ہوتا تم اس سے استفادہ نہ کر سکتے آسانی سے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں من ان انفسکم، انفس تو نفوس ہو گیا، نفس کی جمع انفس، نفس جان کو کہتے ہیں، اور انفس اگر ہو تو نفیس کا معنی ہوتا ہے. من انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے نہایت ہی شریف، جو دنیا میں مسلم مشہور خاندان ہے، اس میں سے اللہ نے تمہارے لیے عظیم المرتبت رسول بھیجا. تم میں سے اشرف خاندان، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قبائل ہیں، خاندان ہیں، اللہ نے قریش کو ان سب پر زیادہ فضیلت دی ہے، اور اس خاندان میں سے خاص طور پر بنی ہاشم کے گھرانے کو، اور پھر اللہ نے مجھے ان میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ بنایا. یہ نص میں وارد ہوا ہے. تو انفس سے مراد تم میں سے شریف، زیادہ نفیس یعنی شریف لوگوں میں، شریف خاندان میں، جو دنیا کے اندر مسلم ہے ان کی برتری اور ان کا شرافت، اس میں سے اللہ نے تمہارے لیے عظیم المرتبت رسول کو بھیجا ہے. پہلی بات زیادہ عام ہے، اور وہ رسول اس کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے ہر شخص کو، اور اس کو انسان ماننا بھی ضروری ہے کہ وہ انسان ہے. تمہاری خاندانوں کا اور تمہاری نوع بشر کا اور جنس بشر کا وہ فرد ہے، کمال درجے کا اللہ نے اس کو رسول بنا لیا، جس کے بارے میں یہ آئے کہ وہ رسول ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو بلندی اور درجے کی انتہائی عروج پر پہنچا دیا. رسالت سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں ہے، وحی الہی سے کوئی زیادہ بلندی نہیں ہے. جس شخص کو پر یہ وحی الہی نازل ہوتی ہے، وہ بلند سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے، وہ یہی اس کا شرف اور کمال ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، تمہاری جیسا انسان ہوں پیدائشی طور پر، خاندان کے طور پر، لیکن یوحا الیہ میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے منتخب فرمایا. تو وہ نبی ایسا ہے، عزیز علیہ، اس پر بھاری گزرتی ہے اور شاک گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، ما عانیتم، تمہاری تکلیف، تمہاری تکلیف اس پر بڑی شاک گزرتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو، اسی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ تم ایمان کے دائرے میں آ جاؤ، تاکہ ابدی تکلیف سے بچ جاؤ. اور اس کے علاوہ دنیا میں کسی مومن پر خاص طور پر اور نو انسانی پر کوئی تکلیف آئے تو اس کو گراں گزرتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ بنی نو انسان کس تکلیف میں مبتلا ہو، یہ اس کا کمال ہے، وصف ہے. ماں نتم، یہ ماں مصدریہ ہے، تمہاری مشقت، عنت، اگر اس کو موصولہ بنائیں تو پھر بھی اس کا معنی بنتا ہے. اس پر شاک گزرتی ہے وہ چیز کہ جس کے اندر تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، اس پر بڑی بھاری گزرتی ہے، تکلیف گزرتی ہے اس پر، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالتی ہے. تمہاری مشقت اس پر گراں ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں اور شاک گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے. ہر ممکن طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو کوئی برائی نہ پہنچے، تم آسانی میں رہو، دنیا میں بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہو. اور اسی لیے اس نے تعلیم بھی ایسی دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی آسانی سے پیش آؤ، یسرا ولا تعسرا، دوسروں کو سختی سے پیش نہ آؤ، دوسروں کی تکلیف. قانون بھی ایسا ہی بتایا اس نے کہ تم آسانی میں رہو، تکلیف میں نہ رہو. اور پھر حریص علیکم، وہ تمہاری بہتری کا بڑا حریص ہے، حریص ہے تم پر، یعنی تمہاری بہتری اور بھلائی کا انتہائی درجے کا حریص ہے. تمہاری خیرخواہی، تمہیں فائدہ پہنچانا، خاص طور پر اس کے دل میں اس کی بے انتہا تڑپ ہے کہ تم کو فائدہ پہنچے اور تم کو نفع پہنچے، تمہاری نفع رسانی کا اور تمہارے فائدے کا بہت زیادہ وہ شائق ہے، حریص ہے اس بات کا کہ تم کو ہر صورت میں فائدہ پہنچتا رہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا جنگل میں کسی نے آگ جلائی، آگ جلاتا ہے تو یہ پروانے آتے ہیں، اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، آگ میں گرتے ہیں، وہ آدمی لاٹھی لے کر ان کو بھگاتا ہے وہاں سے کہ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، اس میں جل جاؤ گے، لیکن وہ پتنگے غالب آتے ہیں اور اس کے اندر آ کر گھستے ہیں۔ فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے، میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہوں، فَنَاخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، تمہاری کمر پکڑ کر میں پیچھے ہٹاتا ہوں کہ تم دوزخ میں نہ گرو، لیکن انتم تقاحمون، غلبہ پاتے ہو، زور سے جاتے ہو جہنم کے اندر۔ یہ خیرخواہی کی بات یہ انتہائی درجے کہ میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو پیچھے ہٹاتا ہوں، خدا کے بندو دوزخ میں نہ گرو، بچ جاؤ۔ تو فرمایا تمہاری بہتری اور تمہارا نفع رسانی کا بہت ہی وہ حریص ہے اور بہت ہی شائق ہے، اور خاص طور پر بالمومنین، ایمان والوں کے ساتھ تو نہایت ہی شفیق ہے، رؤوف اللہ کی رحیم اللہ کی صفت بھی ہے، یہ مشترک ہے اللہ تعالیٰ میں، اس کی حیثیت اور اس کی ذات کے مطابق یہ رافت پائی جاتی ہے، اور نبی میں اس کے شان کے مطابق، وہ رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ خدا کا فرمان بھی یہی ہے کہ وقف جناح کر المومنین، اپنا شفقت کا بازو مومنوں کے لیے ہمیشہ پھیلائے رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ نہایت ہی شفقت سے پیش آتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تعریف میں فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ رسول خیرخواہ ہے خلائق کا، خصوصاً ایمان والوں کا، جو کچھ وہ بتلائے گا، جو کچھ وہ کہے گا اس میں بہتری ہوگی، اس کے خلاف چلنے میں ہلاکت اور تباہی ہوگی، انسان ناکام ہو جائیں گے۔ تاکہ یہ آخری سورت بھی ہے قرآن کریم کی، یہ آخری سورتوں میں سے ہے، بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، بعض مفسرین کرام کا خیال ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورتوں میں سب سے آخر میں یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، لیکن آیات میں سے سب سے آخر میں وہ اکملت لکم دینکم، اور اس کے بعد وہ سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ آخری دور کی صورت ہے، بالکل سن 9 ہجری کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اس کے بعد حضور کا دنیا میں حیات طیبہ کا مختصر دور گزرا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بتلا دیا کہ رسول کے بارے میں کوئی غلط قسم کا تصور نہ کرے، رسول سب سے زیادہ خیرخواہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کا، بالخصوص ایمان والوں، ایمان والوں کو تو اس کے اتباع میں اور اس کے دین اور اس کی شریعت اور اس کی سنت پر فدا ہو جانا چاہیے، کوئی اور چیز نہیں اختیار کرنی چاہیے اس کے مقابلے میں، وہ نہایت ہی مہربان ہے اور شفیق ہے ایمان والوں کے حق میں۔ اور بالعموم نوع انسانی کی تکلیف بھی اس پر شاک گزرتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ نوع انسانی پریشانی اور تکلیفوں میں مبتلا ہو، اس لیے اس نے ایسی شریعت اور ایسے قوانین بتلا دیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو تمام بنی نوع انسان نہایت ہی آرام سے زندگی بسر کر سکتے، اور یہ جو دنیا جہنم کنا بنی ہوئی ہے یہ نہ ہو، جرائم کا گڑھ بنا ہوا ہے دنیا یہ نہ ہو، اگر ان باتوں کو اپنا لیا جائے جو اللہ کے اس شفیق اور مہربان رسول نے اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ وہ عظیم المرتبت رسول ہے، بڑی شان والا، اور وہ بنی نوع انسان کی بھلائی کا حریص ہے، بالخصوص ایمان والوں کے لیے تو انتہائی درجے کا مہربان اور انتہائی شفقت اور رافت رکھنے والا ہے۔ یہ رسول کی پوزیشن اور حیثیت کو واضح کرنے کے بعد سب سے آخری آیت میں یہ فرمایا کہ اگر اب بھی لوگ روگردانی کریں، اس پروگرام کو نہ مانیں، برات کا اظہار تو پہلے ہو چکا ہے، قانونی جنگ کا اعلان پہلے ہو چکا ہے، سب باتیں منافقین کی خرابیوں کو بیان کیا جا چکا ہے، کفر اور شرک کی قباحتوں کو ظاہر کیا جا چکا ہے، ایمان کی خوبی اور کمال، ایمان والوں کے صفات حسنہ سب بیان کر دیے گئے ہیں، تو اب بھی اگر لوگ نہ مانیں، منہ پھیریں، روگردانی کریں، تو آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ تعالی، مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، کوئی کیا کرتا ہے دنیا کے اندر، کیوں کہ میرے لیے اللہ کفایت کرنے والا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خطرہ نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کفایت کرنے والا ہو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی. برات کا اعلان ہوا ہے، آخر میں یہ بات مناسب تھی کہ خدا تعالی کی وحدانیت اور اس پر کمال اعتماد کا بھی ذکر ہوتا، سو کمال اعتماد علی اللہ کا ذکر کر دیا گیا. آپ کہہ دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ، کافی ہے میرے لیے اللہ، اور سن لو لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی علیم کل، کوئی مختار مطلق، کوئی قدرت تاما کا مالک، کوئی نفع نقصان پہنچانے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، کوئی عبادت کے لائق قولی فعلی بدنی مالی کسی قسم کی عبادت کا کوئی مستحق نہیں، کوئی لائق نہیں. فرمایا علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، یہ توکل علی اللہ، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کفایت کرے گا. یہ بھروسہ کمال ایمان کی نشانی ہے، اور ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کا تو فرض ہے کہ ہر وقت خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ نیکی کے کام میں برابر مشغول ہوں، قلت کثرت کو نہ دیکھیں. وہ وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو جب عرش عظیم کا مالک ہے، جو مخلوق میں سب سے بڑا جسم ہے، سب سے بڑی چیز ہے، تو باقی چیزیں تو اس کی ملکیت میں ہی ہیں، باقیوں کا حال خود ہی سمجھ لو، عرش عظیم کا وہ مالک. پرانی ریاضی والے بات سمجھاتے ہوئے اس طرح بات کرتے ہیں کہ دیکھو، سورج جو ہے یہ ہماری زمین کے نسبت سے بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ آج کل کے فلکیات والے اس کی پیمائش کر کے بتلاتے ہیں کہ ہماری زمین سے، زمین کے سارے کرے سے سورج جو 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 1 اور 13 لاکھ کی نسبت ہے. لیکن سورج آسمان میں بالکل چھوٹی سی جگہ پر معلوم ہوتا ہے. یہ آسمانی دنیا کا کتنا پھیلاؤ ہے اس سے اندازہ لگا لیں، پھر اس سے جو دوسرا آسمان ہے اس کا کتنا پھیلاؤ ہوگا، پھر تیسرے آسمان کا کتنا پھیلاؤ ہوگا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، پھر چھٹے کا، پھر ساتویں کا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ کرسی کی عظمت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے ایسے جیسا کہ صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، کرسی اتنی بڑی ہے. اور کرسی تمام یہ آسمانوں اور زمین کی بنسبت ایسے ہی ہے جیسا کہ صحرا میں ایک ہلکا پڑا ہوا ہو. عرش پھر اتنا بڑا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ فلک الافلاق جو ہے پرانی ریاضی والے، وہی عرش ہے، وہ سب سے اوپر ہے سب سے. تو 7 آسمان ہو گئے، 8ویں کرسی، 9واں اوپر کا عرش. اور عرش اتنا بڑا ہے جس کی کوئی تصور نہیں کر سکتے، پھر اتنی اس کی کلانی ہے، یہ آسمان دنیا کی کلانی ہے اس کی. اور یہ پرانی ریاضی والے تو یہ فرماتے تھے کہ فلک الافلاک کا جو اندر کا حصہ ہے سمجھیں، اس کا نصف قطر یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 10.5 کروڑ میل کی مسافت کا ہے نصف قطر، اور مکمل وہ اس سے ڈبل ہوگا، اور اوپر کے حصے کی کوئی انتہا نہیں بتلا سکتا، وہ اتنا بڑا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز کا مالک ہے تو چھوٹی چیزوں کی ملکیت تو ساری اسی کی ہے، اس پر قیاس کر لیں آپ. تو فرمایا جب وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو تمام چیزوں کا اختیار اقتدار اسی کے قبضے میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے مکمل طور پر آپ اس پروگرام کی اشاعت کریں. اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو کرنے دیں، کسی کی پرواہ نہ کریں آپ. آخر میں رسالت کا اور توحید کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا. یہ جہاد تکلیفیں ساری اسی لیے اٹھائی جاتی ہیں کہ توحید قائم ہو دنیا میں اور دین کی اقامت ہو، لوگ بے دینی کفر شرک سے بچ جائیں، لوگ اور نقصان سے ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائیں. اسی لیے یہ جہاد کا حکم دیا گیا. تو آخر میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تاکہ ساری بات آپس میں ربط کے ساتھ سمجھ میں آئے. آگے پھر دوسرا مضمون. یہ دونوں صورتیں مسلسل تھی، سورہ انفال اور سورہ توبہ. اس کے اندر اسلام کا قانون جنگ اور صلح نہایتی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور غزوات کس طرح ہوئے اور کیا ہوا، ان کے کیا اصول ہیں، اور کس طرح ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اس کا بیان. آگے قرآن کریم کے بارے میں بات بیان ہوگی اگلی صورت کے اندر.